Baik. Jalsah berikutnya, jalsah 88 juga masih terkait dengan Sifrun Mustadir, yang mana saat ini kita akan pelajari bagaimana cara membaca alif yang di atasnya ada tanda ini. Maka alif ini adalah alif yang tidak dibaca dalam keadaan wasl ataupun dalam keadaan waqaf. Liyarbu, waqaf pada waw. Wathamud, mi'ah, mi'atain. Qawarir, yai'as. Tatkala wasl, maka pendek. Liyarbuwa, وثمود مئة مئة مئتين قوارير ييأس هكذا ولا تيأسوا من روح الله كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون إِيَّاكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب. Bacalah surat Al-Insan, kanat qawarira, dan seterusnya ayat ke-15. Nah, ya Sofwan. Kanat qawarira. Qarib ya akhi. Siap, siap. Kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Fiddah. Fiddah. Dengan apa? Istitalah. Baik. Ulangi. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Fiddatin ikhfa'nya mufakhamah. Qunnah mufakhamah. Ulangi. Qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik, perhatikan semuanya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nahi Arif. Kanat qawariro qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Dengan apa namanya ikhfakan kasrah tin qa, kemudian min ikhfanya ikhfa gunnahnya pada bibir. Min fiddah tipis. Min, min fid, bukan min. Min fid di bibir. Min, min, min, bukan min. Min, aywa. Persiapan ke huruf fa, aywa ahsan. Min qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik. Bagaimana tatkala kita mewasalkan semuanya? كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. فضة masih putus. فضة طيب عندك يا عارف كانت قوارير. كانت قوارير قوارير قوارير من قوارير من فضة قدروها تقديرا. بارك الله فيكم. طيب kalau kita wakafkan pada qawarir yang kedua maka disukun ra'nya. كانت قوارير قوارير seperti yang dibaca Akh Arif. قوارير من فضة قدروها تقديرا. طيب baca surat surat apa ini inna a'tadna lil kafirina salasila sama surat al-insan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Baik, bagaimana kalau kita menghentikan bacaan pada kalimat salasila? Salasila ada dua cara, yaitu mewaqafkan pada lam salasil atau waqaf pada alif salasila. Baik, jadi bisa dengan cara yang pertama, inna a'tadna lil kafirina salasil salasila wa aghlala wa sa'ira. Cara yang kedua, inna a'tadna lil kafirina salasil. Cara yang kedua, inna a'tadna lil kafirina salasila salasila wa aghlala wa sa'ira.